שלי, רציתי שתדע. חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך משמם בלי ואמר לי כך. באתי משמיים, עברתי נדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך ולא היה שלום, ומזמן הלך בני עם החלום. שלום.